de splinter en de balk, gebedsverhoring en de nauwe poort. Matteüs 7, de versen 1 tot en met 14 van de herziene Statenvertaling van de Bijbel. De splinter en de balk. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal er ook bij u gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe zult u tegen uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal, en zie, er is een balk in uw eigen oog? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog, en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Geef het heilige niet aan de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten verstrappen, zich omkeren en u verscheuren. Gebedsverhoring. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven aan hem die tot hem bidden? Alles dan, wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hen ook zo, want dat is de wet en de profeten. De nauwe poort. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.